ତର ମା ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି ଦୁଃଖ ସାରି ହେବ ମଥା କୁଡ଼ିରେ ବାପ କା ସଙ୍ଗେ ଆସିଛୁ କୁଷ୍ଠ ଭଗାରି ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ତ ମାରିଲା ଯେତେ ମା ଜନ୍ମ କଲା ସବୁ ତ କଂସ ମାରିଦେଲା ମାରିଦେଲା ଯେମିତି ସେଠୁ ଇଏ ତାର କୁଷ୍ଠ କିସେ କଲା ଲୁଚିକି ବୁଲିଲା ଗଛର ଆଉ ତାକୁ ମାରି ପାରିଲାନି ଆଉ ସେଠୁ କହିଲା କଲା କୃଷ୍ଣ ହର ସମନ ହରେଇ ପାରିବୁ ଧନରେ କୃଷ୍ଣ ହର ସମନ ଖରାବେଳେ ମାଇଁ ଯାଇଥିଲ କାଇଁ ମାଇଁ ଆସୁଛି ସେଣୁ ଖରାର ପାଣି ନେବ କୁନି କୂରୁ ତା ଭଣ୍ଡା ବସିଛି ଗଛ ପୁରେ ଦେଖିକି ହେଲା ମାଏ ମୁଁ ତ କରିଅଛି ଶୁଳ ଆଶା ମାଏ କାଖରେ ବସା ମାଏ କାଖରେ ବସା ଆ ତା ମାଇଁ ଭାଇରେ କିସ କଲା ମଥାର ଜଳ ଗଗଣା ବସେଲା ଭଣ୍ଡାକୁ କାଖେଇକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ମା' କାତ ଦଶୁଦା କତର ଦଶୁଦା ଦେଖିକି ରଡ଼ି କଲା କହିଲା ଏଇ ଲୋକ ଯାଇକି ବୁଲୁଛି ମୁଁ କିସ କରିବି ସାପ ବାଙ୍ଗ ବାଘ ବାଲୁ ଝେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ବୁଲୁଛି ମୁଁ କିସ କରିବି ହେଲା ହେଲା ନା